بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون ني tarehe 27 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darasa kitabu التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نحو مختصر لصحيح البخاري الإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. تندريا من كتاب الصوم hiyo tumefikia hadith ya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qala rahimahullahu ta'ala an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat aftarna ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam يوم غيم ثم طلعت الشمس أسماء رضي الله عنها تحكي أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم أي احتجبت الشمس بالغيوم فظنوا أنه قد غربت الشمس لانتشار الظلام فأفطر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أسيما تلفتور كتك وكاتي ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك سيكو أمبايو إليكو نماوينغو بمعنى جوا lilikuwa limefunikwa na mawingu. Wakadhania kuwa tayari jua limetua kwa kuenea kiza. Wakafturu masahaba. Thumma talaat ash-shams. Ay thumma inkashafa as-sahabu wa dhaharat ash-shams. فعلموا أنهم أفطروا قبل الغروب كيشا كليكي وينغو كيكاون روكا معنى كليكوا كمفونغا كيشا يلما وينغو يكاون روكا كون روكا جوا لكاونكان وازي وكجوا كوا ومفتور قبل وكاتي وكفتور ولفتور قبل جوا kutua. Haya ndiyo maelezo aliyoeleza Asma radhiyallahu anha. Wa fi hadha alhadith anna almukallaf idha ijtahada fa akhta'a annahu la haraja alayhi fi dhalika. Na katika hii hadithi tupata faida kuwa yule aliyekalifishwa kufanya ibada akajitahidi akakosea, hana dhambi wala hana makosa. Lianna almukallafina innama khutibu bidhahir, kwa sababu mukallafin, wale ambao wamewajibishiwa kufanya ibada, wamezungumziwa katika sheria mambo ambayo yako dhahir. Kwa hivyo ikiwa wameambiwa wafuturu kwa jua kutua, wakaona kuwa jua tayari limetua wakafuturu, kisha likadhihiri pengine kulikuwa na kiwingu, sio kuwa wamekusudia kula katika mchana wa Ramadhani. Kwa hawa hawachukuliwi na kupatilizwa katika hilo. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, wa hadha yadullu ala annahu la yajibu al-qadha. Na hii ni dalili ya kuwa sio wajibu kwa wao kulipa ile somu. Bimaana ile somu waliifunga siku ile ili watosheleza. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam law amarahum bil qada la sha'a dhalika kama nuqila fitruhum. Kwa sababu law kama mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha kulipa ile siku, basi hili jambo lingeenea baina ya masahaba na lingelinukuliwa kwetu sisi, kama vile wamenukuu kuwa walifturu kabla ya jua kutua kwa sababu ya lile wingu liloziba jua. Wangetueleza kuwa tukaamrishwa tulipe ile siku. Falamma lam yunqal dhalika dalla ala annahu lam ya'murhum bihi. Kwa kuwa haikunukuliwa kwetu sisi kuwa wameamrishwa kulipa, hii ni dalili ya wazi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaamrisha kulipa. Lakini hapa sasa kuna mpokezi wa hadithi hii katika Sahih al-Bukhari, mmoja katika wapokezi aliulizwa umiru bil qadha. Sheikh al-Islam asema fa in qila faqad qila li Hisham ibn Urwa umiru bil qadha qala aw bud min al qadha, yani hakuna budi, lazima walipe ile siku. Kuni Hisham ibn Urwa amejibu ile swali namna hiyo. Qila, atakayetoa hoja hiyo ataambiwa Hisham qala dhalika bi ra'yihi. Hisham ibn Urwa alisema hilo jambo kwa rai yake, si hadithi. Lam yarwi dhalika fil hadith, wala hilo jambo hakulipokea katika hadithi. Wayadullu ala annahu lam yakun indahu bidhalika ilm, na dalili ya kuwa huyu bwana hakuwa na ilmu juu ya hilo jambo. Anna Ma'maran rawa anhu, kuna mpokezi mwingine aitwa Ma'mar amepokea kutoka kwake, qala asema sami'tu Hishaman, huyo huyo Hisham ibn Urwa, qala la adri aqadaw am la. Katika riwaya nyingine yeye mwenyewe asema sijui walilipa ama hawakulipa. Dhakara hadha anhu al-Bukhari, na pia ametaja Imam al-Bukhari kutoka kwake. قال وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء. نهو هشام بن عروة أكبكيا كتوكا كبباياك عروة كوا هواك ومريشوا كويلي باسكويلي. وعروة أعلم من ابنه, نعروة أنا علم زيدي كلكم تتواك هشام. هاني منين الشيخ الإسلام رحمه الله باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع, فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون. والفطور ما صحابة كتكم شانا وكجنجيا كواجوا تياري لشطوا كيف ولكوا هواجوي هواجوي كولكتوا kwa jua kumbe hakujafikia wakati wake. Kwa hivyo walikuwa hawajui kule kutua kwa jua, la bil hukm ash-shar'i, sio kuwa hawajui hukumu ya kisheria kuwa haifai mtu kufuturu mchana wa Ramadhani, walakin bil hali, ile hali ndio walikuwa hawajui. لم يظنوا أن الوقت في النهار هوكجوا كوا أولي وكاتي بعد أولي كواني مشانا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء نمتوم صلى الله عليه وسلم هكوا أمريشا مصحبا واكي كويلي بسي وكميلي ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله الشيخ ابن عثيمين سمع إنجلكوا كليبك واني واجب بس إنجلكويبك كشريعة الله ولكان محفوظا نإنجلكوا إمي فذيوة نإكانو كليوة كتسيس فلما لم يحفظ وكوا هلجام وهلكوا فذيوة كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هلكوكلي ولا كوامريشا كليبا كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء أصل نكوى أمتو هنا ذمة كتكهيلي نا هتا لي بسيء كما هي إن أصل نفكري هي كوازي كويكي توكيا كونفانو kukapigwa na kiwingu mtu akadhania kuwa jua limetua akafuturu kwa kujengea dhana yake kubwa kuwa jua limetua kisha mawingu yakafunguka jua likadhihiri bado halijatua basi kilichobakia katika ule mchana atajizuia na somo yake ni sahihi ingawa hili jambo katika zama hizi ambazo tuishi ni nadra sana kutokea kwa sababu watu siku hizi wana saa haiwezekani kuwa jana ulifuturu saa 12 unusu kisha leo kiwingu kimefunga saa 11 unusu ukala ukasema nadhania mimi jua lishatua sababu sio saa ile saa yako itakujulisha kuwa jana na nusu basi leo pia itakuwa hapo hapo na nusu 31 kwa hivyo utakuwa wakisia katika ule wakati unaoangalia ingawa tuzungumzia kuwa lau kama itatokea kwa mfano basi hii ndio hukumu yake hadithi inofuata عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت كنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار تحكي الربيع بنت معوض رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة الربيع رضي الله عنها أيليزك ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك صبوه يسيك يا عاشوراء نهي نمانز وفراضي صوم وسبب صوم إلي فراضيشوا كدراجة mwanzo somo ilianza kufunga siku moja kwa mwaka ni wajib nao ni siku ya Ashura tarehe 10 Muharram ilikuwa ni faradhi kufunga kisha ndio ikafuata daraja ya pili na hii ya mwisho ambayo mpaka leo tuko nayo ya pili ni kuwa walipewa khiari baina ya kufunga au kulisha maskini ingawa Allah akawahimiza kufunga kwa kuambia wa antasumu khairul lakum kufunga kwenu ni bora zaidi kuliko kulisha. Kisha iliposhuka aya shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, hapo ndani ya hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, akaamrisha sasa amri ya kuwa hakuna khiari kwa kila aliye na uwezo wa kufunga, lazima afunge katika mwezi wa Ramadhani. Hizi ni daraja ambazo imepita faradhi ya somo. Sasa ya mwanzo kabisa ni hii iliyoko katika hadithi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma baadhi ya masahaba wake katika asubuhi ya siku ya Ashura tarehe 10 Muharram katika vijiji vya Ansar alati haula al-Madina, vilivyokuwa vimezunguka Madina, anna man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi, yoyote aliyepambaukiwa na asubuhi akiwa amekula basi ajizuie na afunge kile kilichobakia katika siku yake, bi maana asiendelee kula. ومن اصبح صائما فليصم اي فليستمر على صومه, na yule aliyepambaukiwa na asubuhi akiwa amefunga basi na aendelee na somo yake. قالت اسمع الربيع رضي الله عنها كنا نصومه اي عاشوراء بعد, tulikuwa tukiifunga Ashura hata baada ya hapo, bi maana hata baada ya kuondoka faradhi yake bado tuendelea kufunga siku ya Ashura. Wa nusawimu sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihni, na tukiwafungiza watoto wetu, bi maana tukiwazoesha watoto wetu kufunga na kuwatengezea al-lu'ba, vidude vya kuchezea, min al-ihn wa huwa as-suf al-masbugh au al-qutn, kama sufi hivi yatiwa ndani ya kitambara kisha ushonwa kawa kidude hivi, kisha wawapa wale watoto wacheze ili kuwashughulisha kutokamana kutaka nini, chakula. Wa nusawwimu sibyanana, tukiwafungiza watoto wetu. Na hili ni jambo ambalo wengi katika watu wameligura, ikiwa mtoto ana uwezo wa kufunga hata kama hajabalehe, yatakikana mzazi aanze kumzoesha kufunga. Akishazoea kufunga, ikifika wakati wa kuwa ni wajibu kwake kufunga huwa ni sahali, lakini akizoeshwa kutoka mdogo kula atapata tabu anapoanza kufunga. Na hapa ni kwa sharti ikiwa haitamdhuru ile somu yule mtoto, ama ikiwa itamdhuru, bi maana yule mtoto bado ni mdogo hawezi kustahimili kamletea madhara, hapa itakuwa ni makosa kumfungisha. Kwa yule ambaye ana uwezo wa kufunga katika watoto aanze kuzoeshwa kufunga kuanzia akiwa mdogo, miaka 7, 8 hata miaka 6 ikiwa amezoea, afunge katika Ramadhani labda siku 10 au siku moja afunge, siku ya pili ale pole pole tu mpaka azoee, na pengine akifunga umpe zawadi, yani umtie motisha katika kufunga ili azoee kule kufunga. Ama kumlea mtoto katika dalaa, atendekezwa kile akija nyumbani kutoka madrasa kama ni siku ya Ramadhani, basi ashaikiwa pale chakula na nini. Usifunge tena, usifunge mwanangu, utaumia, sisi wenyewe watu wazima utapata tabu. Sasa mtu mzima mwenyewe amezoea yeye hataki kufunga, sasa imefika Ramadhani ni faradhi, hana budi sasa, na yeye amwambia mtoto wake huko akimvunja moyo, sisi wenyewe tupata tabu kufunga. Kwa hivyo wewe usifunge mwanangu, huwezi. Mwanzo aliona ilijua hili, yani azidi kumvunja moyo ile mtoto. La, na wazazi wengine jazaumullahu khairan huwa wapa chakula kiasi, ana kila asubuhi basi mpaka jioni. Kwa mfano azoee kidogo kukaa na njaa, basi pole pole hivyo hivyo azoeeshwe mpaka azoee yule mtoto. Sasa masahaba walikuwa kilifanya ili jambo. Qalat fa idha baka ahaduhum ala at'am a'tainahu dhalika ay alladhi ja'alnahu min al-'ihn liyaltahiya bihi hatta yakuna 'inda al-iftar. Akililia chakula yule mtoto apewa kile kidude cha kuchezea, basi achezea kile kitu mpaka yafika wakati wa iftar. Kila akilia apo kidude acheze, yocheza kidogo yosahau. Na mara nyingi mtoto yuko hivyo, mtoto kile kitu anachokiona kwenye macho yake ukikiondoa tu yosahau, angalia chingine. Kwa ikiwa amelilia chakula, walikuwa wakimpa kidude ya kuchezea, akichezea akijisahau mpaka afika wakati wa nini, wa iftar. Fi hadha alhadith tamrinu as-sibyan ala as-siyam, katika hadithi hii tupata faida kuwazoesha watoto katika kufunga. Wa fihi anna as-sahabiyya idha qala fa'alna kadha fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana hukmu ar-raf' لأن سكوته صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على إقرارهم عليه، إذ لو لم يكن راضيا بذلك لأنكر عليهم. نهابا بيتو بتفائدك وصحابا كسيما تمفانيا جنب فلاني كتك زام زمتوم صلى الله عليه وسلم تياري إشكوى لحديثي نكوى متوم صلى الله عليه وسلم للجامب أملك بالي. Kwa sababu kunyamaza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asiwakataze, maana yake amewakiri katika lile jambo na kuwakubalia. Kwa sababu lau kama angelikuwa hakuridhika na kitendo anachokifanya masahaba, basi angeliwakataza. Lakini maadamu hakuwakataza, bi maana kile kitendo cha juzu. Faida: إذا لم يعلم الناس بدخول الشهر إلا في النهار وجب الإمساك للقضاء. Ikiwa watu hawatajua kuingia kwa mwezi wa Ramadhani isipokuwa katika mchana wa siku ya Ramadhani, basi itawajibika kwa yule mtu kujizuia na kula na kunywa, lakini haitawajibika kwake yeye kulipa ile siku. Ingawa kuna ikhtilaf baina alulama katika masala haya, lakini hii qaul wallahu a'lam la'allahu huwa as-sahih. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: Idha qamat al-bayyinatu bir-ru'yati fi athna' an-nahar, ikiwa kutakuja ushahidi na ubainifu wa wazi kuwa mwezi ulionekana usiku wa ule mchana ambao watu wameamka hawakufunga sababu ya kutojua, fa innahu yutimmu baqiyata yawmihi, muislamu yule atatimiza kile kilichobakia katika siku yake ile, atafunga. Wala yalzamuhu qada, wala haimlazimu yeye kuilipa ile siku. Wa in kana qad akala, hata ikiwa amekula kabla ya hapo, sababu alikula akiwa hajui kama ni mchana wa Ramadhani, alipojua pale sasa ajizuia. Na kuna maneno marefu Sheikh Ibn Uthaymeen ameeleza kwa uzuri sana, ingawa kwa kuchunga kutorefusha kama tulivyoahidi kuanzia mwanzo wa darasa hizi siku ya nukuu maneno yale, lakini katika Sharh al-Mumti' Sheikh Ibn Uthaymeen ameeleza vizuri sana swala hili ya kuwa mtu anapoamka mchana hajui kama ni Ramadhani, akala asubuhi kisha akasikia habari kwa Ramadhani, kuanzia pale ndio somo yake itaanza. Al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah ana maneno mazuri pia akizungumzia swala hili, akazungumza na kusema kuwa maana maneno yake kuwa itakuwa ni mchezo kumzuia mtu kutokula kisha umwambie utalipa. Yani umwambie mtu usile lakini wewe hukufunga, kisha utakuja kulipa baada ya Ramadhani wakati yeye tayari ashakula. Ikiwa hatolipa basi na aendelee kula, kisha ile siku atailipa. Kisha akazungumza maneno mwisho katika maelezo yake ni kuwa lau kama ingelikuwa ni wajibu wao kulipa, la nuqila dhalika ilaina, tungelinukuliwa kwetu na masahaba kwa ile siku tulikuwa tushakula wengine tukaamrishwa kulipa. Kwa sababu haikupokelewa basi itabakia kuwa hawakuamrishwa kulipa siku kama ile. Kisha mwisho wakataja wa makana rabbuka nasiya, hakuwa mola wako ni mwenye kusahau subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo itabakia kuwa anayepambaukiwa na mchana wa Ramadhani akiwa hajui kama Ramadhani imeingia, pengine ni siku ya 30 ya tarajia ya Shaaban, kisha akasikia mwezi umeonekana, ataanza kufunga kuanzia pale anapopata habari kuendelea mbele. Na hili suala katika asri hii pia tunaoishi ni gumu sana kutokea, nadra, sababu ya namna vile vyombo vya habari vilivyoenea. Bimaana ikiwa hakusikia ataona ujumbe katika simu yake, ikiwa si njia hii ataona njia ile, bimaana ile habari yaenea kwa haraka. Ingawa tusema kuwa ikitokea basi hii ndio hukumu yake, ikiwa itatokea, na ili jambo lawezekana hata katika asri nadra, lakini laweza kutokea. Nishawahi kutokea na Eid, nafikiri wakati wa kadhi yule aliyepita, watu walikuwa wamelala wakitarajia kwa siku ya pili Ramadhani ya 30, nakumbuka vizuri sana, kisha kukatangazwa kuonekana kwa mwezi takriban saa 8 saa 9 za usiku. Ikawa baadhi ya misikiti waliopata zile habari wapiga takbira kwa sauti ili watu wajue kama kesho ni Eid. Kwa hiyo watu walilala wakiwa wajua kesho wafunga, lakini wakapambaukiwa wakijua kuwa kumbe mwezi ulionekana ni Eid. Ingawa wako wale waliofanya inad wakasema kuwa hatutaki mwezi wa vikapu, sio uita mwezi wa vikapu wa kuletwa saa 8 za usiku, wa hadha min aljahl, katika ujinga mkubwa huu wa baadhi ya watu. Na hili ndio la tushangaza, kuna baadhi ya watu hudai kuwa wao wamfuata kadhi, lakini si wa kweli katika hili. Bimaana lau kama yule kadhi atatangaza ule mwezi kulingana na wanavyotaka wao, basi watamfuata. Akitangaza kinyume na hawa ya nafsi yao, basi watamkataa. Na huu si ukweli katika misimamo ya kuyumba yumba kama hii. Na kadhi akatukanwa wakati ule, kila majina wampewa. Wallahu almusta'an. Almuhim, ikitokea kuwa mchana umeingia na mtu hakufunga kutojua kuingia kwa Ramadhani, anapopata habari saumu yake itaanza pale anapopata habari, na saumu yake itakuwa ni sahihi hata ikiwa ametanguliza kula katika mchana kama ule. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.